Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, sobota, 27 sierpnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 40 cudzoziemców próbowało nielegalnie pokonać ostatniej doby polsko-białoruską granicę. Za chwilę politycy w śniadaniu w Trójce o sytuacji na granicy z Białorusią. Gorące powitanie medalistki paraolimpijskiej na warszawskim lotnisku. O 130 próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ciągu minionej doby informuje Straż Graniczna. Zatrzymano 40 cudzoziemców. Od początku sierpnia było już prawie 3200 takich prób. O sytuacji na granicy z Białorusią dyskutowali goście śniadania w Trójce. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przekonywał, że odpowiedzialność za migrantów na granicy polsko-białoruskiej ponosi Aleksander Łukaszenka. Osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, mają wizę turystyczną białoruską, więc mówienie tutaj o prawie międzynarodowym i o prawie pierwszego bezpiecznego kraju, no jest jakąś aberracją. Jeżeli ktoś przyjeżdża na wizę turystyczną na Białoruś, a później powołuje się, że na tej Białorusi nie chce być, bo Białoruś nie jest tym krajem, no to nie, no to odpowiedzialność za te osoby ponosi Aleksander Łukaszenka. Według posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej Polska powinna przyjąć migrantów niezależnie od tego, że są wykorzystywani przez białoruskie władze. Od 30 uchodźców, 38-milionowy kraj się nie zawali. Naprawdę nie chcemy, żeby również w wyniku naszej nieodpowiedzialności jako Polski ktokolwiek z tych osób stracił życie. I nic tu nie pomoże zwalanie wtedy winy na Łukaszenkę, bo właśnie na tym Łukaszence zależy. Żeby pokazać, że nie można mówić, że u niego to jest reżim i terror, ponieważ inne kraje Unii Europejskiej również pozwalają na niehumanitarne traktowanie ludzi. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że za pomocą migrantów Białoruś i Rosja prowadzą wojnę hybrydową z Unią Europejską. Kiedy jest wojna, to albo się walczy, albo się poddaje. Politycy opozycji, opozycyjne media, które mówią, że mamy przyjmować tych nielegalnie przerzucanych przez polską granicę imigrantów, mówią: poddajmy się. A ja uważam, że nie powinniśmy się poddawać, bo stracimy wiarygodność w Unii Europejskiej jako kraj, który nie strzeże granicy i ulegniemy po prostu temu szantażowi białorusko-rosyjskiemu. Grupa migrantów z Bliskiego Wschodu od 20 dni koczuje na wysokości miejscowości Usnarz Górny po stronie białoruskiej. Według informacji Straży Granicznej to około 30 osób. Rodzina, kibice i niepełnosprawni sportowcy powitali na warszawskim lotnisku medalistkę paraolimpijską. Z Tokio wróciła Justyna Kozdryk, która zdobyła brąz w podnoszeniu ciężarów. Zawodniczka startu Radom uzyskała w najlepszej próbie 101 kg. Dałam wszystko, całe moje przygotowanie, na jedną kartę postawiłam. Jestem przeszczęśliwa, że po 13 latach praktycznie wywalczyłam to, na co tak ciężko pracowałam. Ten ciężar, który zrobiłam na Igrzyskach Paralimpijskich, jest to największy ciężar, jaki w ogóle zrobiłam na zawodach międzynarodowych, więc jestem przeszczęśliwa. Moim wielkim talizmanem był w kieszeni różaniec. Tak bardzo dziękuję Bogu, że jestem tu i mogę godnie reprezentować Polskę. Justyna Kozdryk zdobyła brązowy medal w rywalizacji ciężarowców do 45 kg. Na paraolimpijskim podium stanęła po raz drugi. Srebrny medal zdobyła w Pekinie w 2008 roku. Polscy sportowcy wywalczyli już w Tokio 9 medali, 1 złoty, 2 srebrne i 6 brązowych. Specjalny serwis poświęcony Igrzyskom Paraolimpijskim jest na stronie Polskiego Radia. Statek pływający pod banderą Togo zatonął u wybrzeży Grecji. Cała 16-osobowa syryjska załoga została uratowana. Frachtowiec Sea Belt płynął z Ukrainy do Tunezji. Grecka Straż Przybrzeżna otrzymała sygnał alarmowy po tym, jak jednostka uderzyła w skalistą wysepkę na Morzu Egejskim i zaczęła tonąć. Znajdujące się w pobliżu statki uratowały wszystkich marynarzy. Na miejsce płynął 3 statki przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń. Mają sprawdzić, czy nie doszło do wycieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda minimalnie lepsza niż wczoraj. Będzie nieco więcej słońca i trochę wyższe temperatury, ale nadal deszczowo. Wszędzie może przelotnie padać. Będą też burze i tu podobnie. Występować będą w całym kraju. Nie będą jednak szczególnie intensywne. Spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać 60 km na godzinę. W przeważającej części kraju na termometrach 20 stopni. Nieco chłodniej na północnym wschodzie 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 9.40, a w sobotę o 8.40. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 gramy Redbada. Dzień dobry w burzliwych czasach i równie burzliwej pogodzie. Rzeczywistość jest nie do opisania, kiedy jest się zanurzonym w samym środku jej dziania się, ale jedno jest pewne. Za jakiś czas wszystko to będzie jakoś opowiedziane, na przykład w filmie. Audycję wydaje Paweł Turski, a realizuje Grażyna Mazurczak. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie producent i reżyser filmowy Miłosz Kozioł. Słuchają Państwo Trójki, a gościem moim jest producent i reżyser filmowy Miłosz Kozioł. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Od razu zapytam, skąd ta interdyscyplinarność, bo tutaj jesteś nie tylko reżyserem filmowym, producentem, jesteś scenarzystą, montażystą, copywriterem, fotografem i pedagogiem jeszcze do tego wszystkiego. Czy to jest świadomy wybór, czy taki zbieg ekonomicznych okoliczności? Ja myślę, że to jest wypadkowa tych dwóch czynników, które łączy się wspólny mianownik. Amerykanie mają takie powiedzenie, we wear many hats. I troszeczkę w tym względzie. Kiedyś tak mówiło się człowiek renesansu. Ja nie wiem, czy to jest tak. Wydaje mi się, że jednak to, czym się zajmuję, jest głównie czymś, co krąży wokół obrazu, opowieści i dźwięku. Więc te wszystkie rzeczy, one mimo wszystko zbiegają się jednak razem. Te strumienie zbiegają się w jedną rzekę, więc wydaje mi się, że to też trochę tak jest, że w XXI wieku nie mamy jednego zawodu, które wykonujemy i te zawody się zmieniają. W moim przypadku dochodziły nowe. To jest taka pokoleniowa sprawa, bo nasi rodzice często, dziadkowie to już na pewno pracowali często całe życie w jednym miejscu. Tak, ale myślę, że nasze dzieci nie będą miały tego komfortu albo tego dyskomfortu. Zależy od tego, jak na to spojrzymy. Większość z naszych dzieci będzie pracowała w zawodach, o których my nie mieliśmy jeszcze zielonego pojęcia, o których w ogóle nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, co to będą za zajęcia w przyszłości. Także wokół filmu i także wokół produkcji audiowizualnej szeroko pojętej, bo to, co się dzieje w tej chwili w kinie technologicznie, no są wielkie. Jesteśmy w wigilii wielkich zmian. Zacznijmy od początku. Twoje pierwsze spotkanie z tym obszarem, nazwijmy to szeroko, opowiadania historii. Z którego kierunku wszedłeś w temat? No moja droga do bycia reżyserem, producentem i filmowcem jest drogą dosyć szczególną, bo ja rozpocząłem swoją przygodę z filmem od telewizji i to zupełnie nie w roli jakby twórcy. Ile miałeś lat wtedy? 24. Zacząłem pracę po studiach w jednym z oddziałów Telewizji Polskiej i pamiętam, że dostałem jakieś takie proste zadania jako stażysta. To były czasy, kiedy operowało się na taśmach magnetycznych i nie było jeszcze komputerów, które mogłyby pozwalać na montaż nieliniowy tak zwany, czyli w programach edycyjnych. I było coś takiego, co się nazywało Tygrys. To była ramka wielokrotnie zagrywanej taśmy jakiegoś programu. Często było tak, że te maszyny nie działały dobrze. Głowice magnetyczne pozwalały na stosunkowo nieprecyzyjny zapis i czasami przy zapisie czegoś analogowo zostawała klatka z poprzedniego programu, filmu, co tam było. I musiałem to czyścić na montażu kilka takich taśm i pamiętam, że zobaczyłem, jak to wygląda. Zobaczyłem te wszystkie pokrętła, guziki, suwaki. Jakoś zaczęło to do mnie przemawiać technologicznie. A przyznam się szczerze, że ja zupełnie nie wiedziałem, kiedy miałem 24 lata, co ja chcę robić w życiu. I zupełnie nie miałem pojęcia, w którym kierunku moja kariera mogłaby się rozwijać. Po prostu bawiłeś się tym, co się przytrafiło. To była taka codzienność. Mógłbym pracować wszędzie w zasadzie. Wtedy nie robiło mi to większej różnicy. Ale wtedy, kiedy zobaczyłem całą tą magię zmiany montażowej, zaczęło mnie to fascynować. Czyli co? To, że film tak naprawdę powstaje to, w montażu? To był taki początek, dlatego że zobaczyłem tą technologię i jakby strasznie mnie ona zafascynowała i postanowiłem, wtedy też już pisałem trochę jakiś artykułów, pisałem trochę felietonów, w związku z tym spytałem się, czy mógłbym zrobić sam reportaż. I zrobiłem ten reportaż. Zaufał mi wydawca, który zawiadywał wtedy działem reportażu z telewizji i udało mi się go zrobić. I od tego już ruszyła lawina, bo w telewizji pracowałem stosunkowo długo. Robiłem tam w tej telewizji w zasadzie wszystko, co można robić w telewizji. Czyli wydawałem programy, zajmowałem się realizacją dokumentów i reportaży, wydawałem jakieś publicystyczne rzeczy, robiłem bardzo, bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy wtedy. Ale z czasem okazywało się, że to nie wystarcza i mniej więcej w wieku 28 lat założyłem własną firmę i zacząłem się rozwijać jako producent. I od tego momentu, to był też taki bardzo ciekawy moment w takiej tranzycji na produkcję cyfrową. W 2008 roku już pojawiły się profesjonalne cyfrowe kamery, które pozwalały na kinową jakość. Od tego momentu ta produkcja filmowa w Polsce, ale też na świecie stała się taka bardzo, bardzo powszechna. I zaczął się taki wyścig, konkurencja w zasadzie pomiędzy różnymi producentami na to, jak z tej rewolucji skorzystać. Stanąłem do tego wyścigu i z całkiem sporym sukcesem udało mi się wykroić sobie jakiś kawałek tego rynku komercyjnego, w którym do tej pory funkcjonuje. Oprócz tego robiłem cały czas dokumenty w telewizji i to była moja duża radość i duża przyjemność. Niestety z czasem ten komercyjny świat zagarnął mnie zupełnie i zająłem się głównie produkcją reklam i reżyserią reklam telewizyjnych. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Miłoszem Koziołem, producentem i reżyserem filmowym. Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piekna, omijam ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów. Kiedyś ja, kiedyś mnie, to obojętne się stanie jeden plus. Minie mi drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już. Sens powiek sama sobie spędzam jak kat. I znów zalewa mnie żal. W tych obcych twarzach ogień klękam bez szans. Kogo obchodzi mój żal? Za mało jem, za mało śpię, a tyle słyszę, że mam o siebie dbać. Nie szukać dram, dać sobie czas, nim się wyliżę, to zwykle trochę trwa. Pamiętam, jak mnie cieszył maj, zapachy senne i tak się chciało żyć. A teraz maj i tyle mam, te swoje brednie i nie śni mi się nic. Sens powiek sama sobie spędzam jak kat. I znów zalewa mnie żal. W tych obcych twarzach ogień klękam bez szans. Kogo obchodzi mój żal? I niepotrzebnie za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i tobie też, to obojętne się stanie jeden plus. Minie ci drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już. Rozmawiamy w Trójce z Miłoszem Koziołem, producentem i reżyserem filmowym. No właśnie, film, który jest filmem reklamowym. Czym to się różni i w jaki sposób trafia się do tego obszaru i czy to już jest tak, że z tej krainy nie ma powrotu? Generalnie twórcy filmowi traktują świat reklamy jako świat poboczny, do którego się wchodzi i się wychodzi. Wiem, że operatorzy lubią, bo mogą sobie na czas reklamy zamówić różne, jak to nazywają, zabawki operatorskie, na które często nie mogą sobie pozwolić w przeciętnej fabule. To jest też prawda. W zasadzie większość reklam ma, przeliczając dzień zdjęciowy na budżet, to większość reklam się dzieje jednego dnia. W związku z tym cały ten budżet spływa na ten jeden dzień i można rzeczywiście zaszaleć, jeżeli chodzi o światło i na różne obiektywy, na które prawdopodobnie przy 60 dniach zdjęciowych, a tak należy przyjmować średnią polską fabułę, z reguły produkcji nie stać. W związku z tym rzeczywiście reklama to świat operatorów i też wydaje mi się, że domena przede wszystkim operatorów, bo jednak reklama w Polsce zwłaszcza stoi na dosyć wysokim poziomie wizualnym. A jednocześnie reżyser nie jest do końca taki autonomiczny w tego typu projektach. Tam jest dużo decydentów. To pewnie jest głównie sztuka dyplomacji, jak mogę sobie to wyobrazić. Jak to wszystko ogarniasz? Jak wygląda postawa reżysera w tego typu produkcjach? Wydaje mi się, że jeżeli reżyseria filmowa jest czymś, co można nazwać zarządzaniem chaosem, to jest razy być może 10 w przypadku reklamy. I to ryzyko, które my ponosimy, jest ryzykiem nie tylko naszym, ale także ryzykiem klienta naszego. W związku z tym to oczywiste, że musimy być elastyczni w tych naszych rekomendacjach i naszych propozycjach. Natomiast to, co powiedziałeś, że to jest sztuka dyplomacji, oczywiście, że tak. Oczywiście, że cały proces tworzenia kontentu reklamowego jest procesem przede wszystkim preprodukcyjnym. Sam proces zdjęć to jest proces już ostateczny i w zasadzie końcówka naszej pracy. Większość tych wszystkich działań odbywa się wcześniej. Ale z tego świata reklamowego, jeżeli mógłbym wykroić coś, co jest najciekawsze i najbardziej interesujące, to jest przede wszystkim robienie kampanii społecznych i takich spotów, które nie są spotami komercyjnymi. Jaka jest różnica między sprzedażą produktu, a sprzedażą idei? Specjaliści od marketingu powiedzieliby, że nie ma żadnej różnicy. Ja oczywiście uważam, że wkładam więcej serca w spot dla jakiegoś NGO niż spot dla marki proszku do prania, ale stopień zaangażowania takiego profesjonalnego musi być taki sam. Z tym, że w spotach takich, które można robić na zlecenie organizacji pozarządowych i jakichś czasami publicznych podmiotów, można sobie pozwolić na dużo większą wolność twórczą. Wydaje mi się, że te spoty społeczne to jest taka historia, która jest dużo ciekawsza niż taki zwykły świat reklamy, bo zwykły świat reklamy jest bardzo sztywny. Pojawia się jakiś pomysł, agencja wygrywa jakiś przetarg, ten przetarg dochodzi do skutku, agencja jest w posiadaniu jakiegoś pomysłu, ten pomysł przedstawia domowi produkcyjnemu, dom produkcyjny wybiera reżysera albo rekomenduje jakiegoś, to mogę być ja, może być ktoś inny, i przekłada to później na treatment, który pozwala na zrealizowanie tej reklamy, ale w konsekwencji to jest taki bardzo złożony i mało ciekawy proces. W procesie tworzenia spotów, które są tworzone na jakieś zapotrzebowania społeczne, czy to będą jakieś spoty o świadomości społecznej, czy to będą spoty zbiórkowe, to już jakby mniejsza z tym. No bardziej chodzi o to, że tutaj możemy usiąść do stołu i porozmawiać z tymi ludźmi na zupełnie innych warunkach. To oczywiście jest bardzo słabo płatne, ale daje dużo większej frajdy niż satysfakcji. No bo masz wrażenie, że robisz coś potrzebnego. Świat reklamy. Myślę, że najgorsze w tworzeniu jest to, że tworzysz na chwilę i te wszystkie rzeczy się bardzo szybko starzeją. Bardzo ciężko jest zrobić reklamę, która utrzyma się w świadomości ludzi dłużej niż powiedzmy rok, dwa lata. Oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają, ale nawet one z perspektywy czasu wydają się być archaiczne. Jak każda sztuka użytkowa, taka reklamowa, tak jak jętki jednodniówki, mają określoną żywotność i to jest smutne, no ale tak niestety jest. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Miłoszem Koziołem, producentem i reżyserem filmowym. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me. Trójka. Pamiętam moment, siedziałeś obok mnie, ciało jak barometr tamtych dni, tamtych nocy. Cudem nas połączył fart, my spaleni słońcem, złota skóra, silny wiatr, było lato gorące. Tęsknię już za tobą, chociaż jest do ciebie. dźwięki tamtych dni, tamtych nocy. Sądzisz, że mnie dobrze znasz, we mnie melancholia, chociaż skaner wokół masz, ja czuję się wolna. Tęsknię już za tobą, chociaż jest do ciebie blisko tak. Dałeś mi, a ja nie wierzę, że mam. Myślisz, że dobrze znasz mnie, dobrze wiesz. Każdy ruch obserwujesz bacznie. Czuję cię tak wyraźnie, blisko ta. Twoja skóra pachnie latem. Znasz mnie. Tęsknię już za tobą, chociaż jest do ciebie blisko tak. Smutne serce dałeś mi, a ja nie wierzę, że je mam. Myślisz, że dobrze znasz mnie. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z Miłoszem Koziołem, reżyserem filmowym i producentem. W Twoich reklamach społecznych widać pasję do historii. To tak jakbyś najczęściej odpowiadał na te zapotrzebowania, które są jakoś związane z historią Polski. Skąd to się u Ciebie bierze? Czy to jest jakiś jeszcze kolejny pokład Twoich pasji? Ja generalnie uważam, że problemem polskiej narracji, powiedziałbym, historycznej jest nieumiejętność metaforyzowania jakby naszej historii. I mamy takie bardzo silnie publicystyczne ciągoty do tego, żeby opowiadać naszą historię w taki publicystyczny, mało ciekawy sposób. I to widać też w naszym kinie, że to jest takie... No nie wiem, jak no pompatyczne. Z jednej strony mamy potrzebę opowiadania o historii, bo jest też jeszcze dużo do opowiedzenia. Tu jest kolejka bardzo wielu bohaterów, których należy opisać, zdarzeń z historii Polski, na które czekają ludzie. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, te produkcje, które mieliśmy okazję oglądać w ostatnich latach, one z jednej strony dają jakąś obietnicę, że wreszcie jakiś temat będzie opisany, a potem... Coś tu nie gra. Wiele rzeczy nie gra. Po pierwsze, nie mierzymy sił na zamiary, co wydaje mi się być podstawowym. No tak, bo w pierwszym rzucie decydenci, czy nawet producenci, reżyserzy odwołują się albo do naszej historii polskiego filmu, kiedy jeszcze były środki na to, żeby robić filmy z tak zwanym rozmachem, i oczywiście jest to najprostsze skojarzenie, że jeżeli film patriotyczny, to tym przykładem jest Ameryka. Ale Ameryka też nie robi takich filmów patriotycznych współcześnie jak kiedyś. Możemy sobie zobaczyć to, co się tam dzieje, jeżeli w ogóle istnieje amerykańskie kino patriotyczne, bo ja mam wątpliwości, czy istnieje. Po prostu istnieje amerykańskie kino i nie ma potrzeby tworzyć kina patriotycznego, bardziej jest potrzeba tworzenia dobrego kina. No zresztą to jest tam przemysł, więc to jest zupełnie coś innego. Mecenat państwowy, który sobie życzy pewne tematy opowiedzieć. Tak, dokładnie tak. Ja się boję, że jednak ten mecenat państwowy, on z jednej strony działa dobrze, bo inaczej nie byłoby możliwości robienia filmu w Europie w ogóle. Musimy sobie to powiedzieć uczciwie, że jakiekolwiek szanse na zwrot filmu z box office'u, który funkcjonuje na świecie, no w przypadku produkcji europejskiej jest bardzo ciężki. Bo nie mamy przemysłu. Też nie mamy widowni. Te filmy, które robimy, może obejrzeć 2-3 miliony widzów, one się zwracają w jakimś stopniu, jeżeli to są filmy takie bardzo popularne, w sensie mainstreamowe. Tak jak przypomina mi to współczesne polskie kino, jeżeli zamkniemy się w naszych granicach, to przypomina trochę to, które zarabia na siebie, to przypomina trochę te książki Dołęgi Mostowicza sprzed wojny, któremu zarzucano tworzenie książek, które są kalkami i są dosyć kiepską literaturą, i on odpowiadał, że woli Buika od Pomnika. I jakby trochę tak postępuje na przykład Patryk Wega, który robi filmy, które są w zasadzie konkretną kalką z tymi samymi bohaterami. Cały czas przywija się to samo, żarty są bardzo podobne. Ludzie to oglądają, bo to są piosenki, które już słyszeli. cytując klasykę. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że mamy własne kino, które zarabia na siebie, ale to kino jest słabe. Natomiast z drugiej strony te wszystkie wysiłki zmierzające do tego, żeby opowiadać naszą historię w sposób ciekawy, nowoczesny i interesujący dla widzów spoza naszych granic, bo o to nam chodzi, żebyśmy sobie eksportowali tą naszą historię w ciekawy sposób, to wszystko się nie udaje. Kończy się tym, że robimy sobie średniej klasy widowisko konsumowane wewnętrznie i nic nie przebija się gdzieś dalej. Jest to smutna konstatacja, bo pokazuje, że nie potrafimy fajnie mówić sami o sobie, a wydaje mi się, że na to, że nie potrafimy fajnie mówić sami o sobie, składa się przede wszystkim brak dystansu i z jednej strony materiologia, a z drugiej strony taki... Kompleksy? Może kompleksy też, ale są jakby dwie osie, na których to się rozgrywa. Z jednej strony mamy tę materiologiczną, pompatyczną, kiczowatą estetykę, która jest na jednej szalce, a na drugiej szalce mamy taki postmodernistyczny rewizjonizm i spojrzenie na tę historię, tak jak to niektórzy nazywają pedagogiką wstydu. I te dwie szalki, one ciążą raz w jedną, raz w drugą stronę, zamiast po prostu opowiadać ciekawe, angażujące, emocjonalne historie o ludziach, a nie o wydarzeniach. To czego brakuje w takim razie? Bo pomysłów nie brakuje, tematów nie brakuje, świetnych operatorów, reżyserów. Czy tutaj kwestia jest w scenariuszach, że cały czas nie mamy jeszcze takiej szkoły na poziomie takiego rzemiosła, jak to jest w anglosaskim obszarze? Być może, natomiast to jest bardzo dziwny czas, bo jakby bardzo wielu zdolnych reżyserów w latach 90. wyrosło z kina klasy B, takiego straight to VHS. To Quentin Tarantino jest takim przykładem. Takich reżyserów jest bardzo wielu i na przełomie lat 2000 cały rynek DVD i VHS w zasadzie się załamał. I też produkcja tych B-klasowych filmów, które są ważne moim zdaniem dla kultury masowej, też się załamała. W związku z tym teraz tą rolę przejmuje Netflix i tworzy bardzo wiele treści, HBO też, brandowanych swoim logiem. I te treści są często bardzo słabej jakości. Zwłaszcza chodzi o takie jednorazowe filmy, które produkują te wielkie streamingowe platformy. I one mają bardzo, bardzo, bardzo taki klasyczny scenariusz. Jak wiesz, zapewne scenariusze do filmów, czy to thrillerów, czy filmów kryminalnych, czy nawet filmów science fiction, mogą opierać się o taką matrycę. I ta matryca jest bardzo wyraźnie widoczna w większości tych Netflixowych filmów. To wszystko prowadzi do jednej bardzo smutnej rzeczy, a mianowicie tego, że ta średnia dominuje. Nie powstanie nic, co byłoby bardzo złe, ale też nie powstanie nic, co byłoby bardzo dobre. W związku z tym ja jestem przerażony tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to zaczęło się już dużo wcześniej, kiedy zaczęliśmy robić badania fokusowe i to w reklamie i w filmie, co się ludziom podoba. Niestety to nie jest tak, że powinniśmy robić to, co się ludziom podoba. To jest artystyczna droga donikąd. Polskie kino zawsze było kinem autorskim, zawsze było kinem reżyserskim, amerykańskie kino jest kinem producenckim. I jakby całe europejskie kino jest kinem autorskim. I my musimy znaleźć, jeżeli chcemy w ogóle realizować w jakimś tam stopniu politykę historyczną przy pomocy kinematografii, to musimy patrzeć na to właśnie z perspektywy twórców i pozwalać im się mylić. Ja nie znajduję innej drogi niż właśnie pozwalać ludziom robić. Niech się mylą. Chwila przerwy muzycznej. Co byś polecił, żeby tak na chwilę się wyciszyć, zainspirować przed dalszą częścią naszej rozmowy? Proponuję nieustannie gotyk i tym razem pójście na zachód razem z Albertem. Nick Cave, Albert Goes West. Albert, he goes west. He crosses the fast in different deserts in Arizona. Oh yeah. He had a psychotic episode on a dude ranch that involved a bottle of ammonia. Henry, he went south and lost his way deep in the weeping fires of the volcano. He grew so warm, he grew so sick, he ended up in a bungalow sucking a revolver. Light up on your rainy streets, half as many reflections. I won't be held responsible for my actions. Bobby, he goes north and he goes east, then over to New Hampshire. precious man. He walked into a Concord dive to drink a beer. Do you wanna dance? Yeah, do you wanna move? Yeah, do you wanna dance? Do you wanna groove? He said this world is full of endless abstractions. I won't be held responsible for my actions. Rozmawiamy z Miłoszem Koziołem, producentem i reżyserem filmowym. Ty próbujesz zrozumieć siebie, czy to, czym jest twoja ojczyzna, poprzez te miejsca, gdzie są jednakowe dworce. Co to znaczy? Ja mam takie, no właściwie to nie jest nawet ojczyzna, nie nazwałbym tego tak. Ja pochodzę z południa Polski i mam takie silne miejsce przynależności właśnie w Europie Środkowej, ale i południowej części. I mam takie przemyślenie, że Polska jest bardzo różnorodnym bytem i świadomość ludzi z różnych miejsc naszego kraju znacząco się różni. Ale to, co jest dla mnie ciekawe, to taki międzynarodowy wspólny mianownik, który ja odnajduję w tym, co inspiruje mnie i w tym, co jest dla mnie ciekawe. Otóż wydaje mi się, że świat jest wielkim i pociągającym miejscem, ale tak naprawdę czujemy się dobrze tylko tam, gdzie możemy znaleźć się w miejscach, które w jakiś sposób są tożsame z tym, co doświadczamy. I ja mam taką teorię. Tak, ale to nie jest takie proste. To jest taka przynależność do jakiegoś świata bardzo sprzężonego z geografią. I takim moim przekonaniem, gdzie ja przynależę, to jest ta przynależność do tego, co się rozciąga od linii Karpat do linii Dolomitów z jednej strony, a z drugiej strony te Karpaty, które piętrzą się aż do Rumunii. Jakby w tej osi pomiędzy czeskim Cieszynem a Lwowem, Belgradem i Triestem, to jest ten mój świat, w którym ja się czuję najlepiej. I wydaje mi się, że mamy dużo więcej wspólnego paradoksalnie z tymi ludźmi, niż nam się wydaje. I tak w swoich podróżach trochę odnajduję to i przekonuję się, że te wszystkie nasze narodowe traumy mają bardzo wspólny mianownik z bardzo dużą ilością narodów na południe od nas i dlatego też ten kierunek południowy wydaje mi się interesujący. Ale też ta tożsamość dworców kolejowych to jest tak, że Austro-Węgry budowały według jednego planu wszystkie dworce kolejowe i dworce kolejowe i w Chorwacji, i w Dalmacji, i pod Tarnowem są takie same. I właśnie tam, gdzie kończą się te dworce kolejowe, ja czuję się już poza domem. Tam kończy się ta kultura. Nawet nie jest kultura, to jest jakiś taki, wydaje mi się, że to jest taki zespół doświadczeń bardziej historycznych, który nas kształtuje. Te doświadczenia historyczne XX wieku i XIX wieku, które były dramatyczne przecież dla tej części świata, zupełnie dramatyczne, często bardzo, bardzo smutne, w jakiś sposób nas konstytuują. Co jest tym wspólnym mianownikiem poza wspólnym doświadczeniem? To jest mentalność, pewna postawa, pewne podejście do... No tak, ale ta mentalność jest efektem bezpośrednim doświadczeń historycznych. Jak się jedzie na Węgry, to ja rozumiem, że Polska ma jakieś problemy z własną historią i z traumą XX wieku, ale 100 lat temu był traktat w Trianon. Dla wprowadzenia traktat w Trianon to był taki traktat, który zakończył I wojnę światową bardzo niekorzystnie dla Węgier. Oczywiście to jest punkt widzenia Węgrów, ale z ich punktu widzenia ich kraj się rozpadł na wiele części, których nigdy nie odzyskali. W związku z tym oni do tej pory mają traumę związaną z 1920 rokiem. Jak się chodzi po węgierskich miasteczkach, które w tej chwili przypominają miasteczka duchów, bo już tam nikt nie mieszka, węgierska prowincja się zupełnie wyludnia. Wszyscy młodzi ludzie uciekają do Budapesztu, który jest wielką metropolią. Na tej prowincji zostają sami starsi ludzie i często najweselszym i najbardziej tętniącym życiem miejscem jest cmentarz wiejski, co daje się zauważyć podróżując po równinie węgierskiej. To tam, na tych domach, które jeszcze są zamieszkane, są tabliczki z napisem nie, nie, nigdy i z datą 1920 roku. Jeżeli ci ludzie w 2020 roku cały czas myślą o tym, co się wydarzyło 100 lat temu i niosą w sobie tą traumę tego wydarzenia, a przecież tam już wtedy nikt nie ginął, tylko i wyłącznie kraj został rozparcelowany pomiędzy Austrię, Rumunię, Czechosłowację, tak? Oni nie mogą się pogodzić z tym, że Słowacja to nie są górne Węgry, a Siedmiogród to nie są dolne Węgry. Poczucie bycia poniżonym może być często większą traumą niż fizyczny dokładnie tak. Ból czy rana. No tak, tylko należy też spojrzeć na to z perspektywy Słowaków czy Rumunów. Ta perspektywa wtedy jest zupełnie inna. I wydaje mi się, że ta wzajemna niechęć i pomiędzy tymi narodami takie poczucie jednak tego, że jesteśmy w tym samym pociągu, ale wszyscy czytamy gazety oddzielnie i nikt ze sobą nie rozmawia, jest czymś fascynującym. I wydaje mi się, że możemy się bardzo dużo uczyć z doświadczeń innych, my jako Polacy, i spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo też trochę zacytuję Marka Twena, który powiedział, że najlepszym lekiem na bigoterię i wąskość horyzontów jest podróżowanie. Ten świat właśnie Europy Środkowej, który moim zdaniem jest nam jako Polakom najbliższy, to jest coś, co powinniśmy odkrywać i zgłębiać. Dlatego, że tam jest bardzo wiele podobieństw, ale też bardzo wiele różnic, które pozwalają nam spojrzeć z dystansu na to, jak my się odnosimy do siebie wzajemnie w Polsce i też jak my rozmawiamy o naszej historii. Także językiem filmu. Tutaj jest ten pies pogrzymany, że jesteśmy inkluzywni, tak? Jakby skupiamy się na sobie. I to owocuje tym, czym tylko może owocować, że jesteśmy tacy mało zrozumiali dla innych. Nie potrafimy przełożyć tego dziedzictwa na coś zrozumiałego. I to mi się wydaje być takim smutnym podsumowaniem tego, dlaczego się nie udaje. Bo spytałeś, dlaczego się nie udaje robić dobrego kina historycznego. Bo nie potrafimy spojrzeć na siebie z dystansu. To co w takim razie ty robisz w tym temacie, żebyśmy rzeczywiście dotarli do takiego punktu, w którym będziemy mieli takie właściwe kino patriotyczne. Nie chciałbym mówić, że potrzebujemy kina patriotycznego na naszą miarę. Potrzebujemy po prostu dobrego kina, które będzie opowiadało naszą historię, po to, żeby inni mogli ją zrozumieć. Ale to nie musi być kino patriotyczne, to powinno być dobre kino. I ja pracuję nad dwoma projektami. Jeden projekt to jest film o rotmistrzu Pileckim, taki 30-minutowy short pokazujący 7 rozdziałów z życia Pileckiego. Są to sceny z życia Pileckiego, pokazujące ewolucję jego jako człowieka i też uwikłanie go w różne wydarzenia z historii Polski. To, jeżeli dojdzie do skutku, to może być projekt, który dużo zmieni w patrzeniu na postać rotmistrza Pileckiego. A drugą rzeczą, nad którą pracuję, jest taki horror osadzony w XVII wieku, czyli w zbliżonych czasach do akcji trylogii Sienkiewicza. Nie chcę za wiele mówić, ale wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe i interesujące. To oczywiście jest kino rozrywkowe, nie da się ukryć, ale jednak czuję podskórnie, że taki film jest potrzebny. To mam nadzieję, że dasz się zaprosić ponownie wtedy, kiedy już będziesz mógł troszeczkę więcej szczegółów nam zdradzić. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Zanim się pożegnamy, to poproszę ciebie, żebyś zapowiedział piosenkę, która jest swoistą puentą propozycji, które nam dawałeś. Miałem duże obawy przed tym, co teraz nastąpi, ale później uznałem, że nie mam już żadnych obaw, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli mój film dojdzie do skutku, to ścieżka dźwiękowa będzie trochę podobna. Slayer i Raining Blood. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa proszę o to, byście zostali z nami, bo po tym, jak krew się poleje, to jeszcze mamy dla Państwa felietu. Ciągle zastanawiam się, jak to jest możliwe, że mimo braku przygotowania systemu, na przykład w polskiej kulturze, powstają tak wielkie dzieła, jak na przykład film Mistrz. Czy nasza natura romantyczna, tak przydatna podczas zrywów i powstań, przeszkadza nam w budowaniu dobrej codzienności? Wiwisekcji na ten temat dokona Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Polska mentalność. Ile to już napisano o niej artykułów, książek, nakręcono filmów. Co najlepsze, a zarazem tragiczne, żadne z tych dzieł nie przesunęło nas ani o krok. Ciągle stoimy w opisanym przez naszych wieszczy romantycznych i pozytywistycznych rozkroku. Z jednej strony chcemy kierować się rozumem, z drugiej zawsze do głosu dochodzi serce. Jedyne, co się zmieniło od tego XIX wieku, to fakt, że zamiast się kłócić nad tym, które podejście jest słuszne, razem śmiejemy się z naszej tragikomedii. Od lat utwór zwany polską mentalnością jest niezmienny, od lat jest stały. Gdyby konieczne było jego naprawianie, to raczej żaden z nas nie odkładałby koniecznych zmian i reform mentalnościowych na później. U nas nad Wisłą nikt nigdy nie widział nawet harmonogramu robót. Wychodzi więc na to, że polska mentalność jest doskonała. Teza to skrajnie ryzykowna, lecz możliwa do wybronienia. Od kiedy Polska otworzyła się na świat, coraz więcej z nas ma świadomość, jak naprawdę zachowują się inne nacje. Nie opieramy się już na, można by rzec, propagandowym przekazie. Sami możemy zweryfikować, jak to w tym wielkim świecie, tam za Odrą czy tam za oceanem jest. I te nasze doświadczenia weryfikują wyobrażenia brutalnie. Mi na przykład kiedyś przyszło na własnej skórze i zegarku poznać mentalność Niemców. Wakacje, podróż pociągiem do Zaznic, kurortu na północnym wschodzie Rugi. Pociąg ze stacji początkowej Stralsund odjechał z 18-minutowym opóźnieniem. W czasie jazdy nie zostało ono nadrobione. W konsekwencji tego trzy stacje przed końcem, czyli owym Zaznic, obsługa pociągu poinformowała, że pociąg kończy teraz bieg, była to stacja pośrodku pól rzepaku i wraca do Stralsund, bo inaczej do końca dnia będzie miał opóźnienie. Na pytanie, czym mamy dojechać do Zaznic, usłyszeliśmy, że za 2 godziny będzie ten pociąg wracał, już nieopóźniony i wtedy dowiezie nas do stacji końcowej. Co ciekawe, nikt, naprawdę nikt nie protestował. Nikt nawet nie domagał się zwrotu za bilet. Grupa blisko 30 osób pokornie zaakceptowała decyzję narodowego operatora kolejowego. Wśród nich byłem ja, osamotniony w swoim odmiennym podejściu. Czekając, aż pociąg łaskawie wróci i zawiezie nas na północ Rugi, do głowy przychodziło mi tylko jedno. Że w Polsce taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia, nikt z nas nie uważałby, że takiej decyzji, można by rzec, urzędu trzeba się pokornie podporządkować. Pociąg na 100% pojechałby dalej. Myślałem też o tym, że nasze podejście jest słuszniejsze. Nie wiedziałem tylko dlaczego. Teraz już wiem. Jest lepsze, bo po prostu je znamy. W nim się wychowywaliśmy i dzięki procesowi socjalizacji wiemy, jak się w danej sytuacji zachować. Czujemy się w tej mentalności, polskiej mentalności, względnie bezpiecznie, bo nie jest nam obca i jest po prostu nasza. I mimo wszelkich narzekań wynikających z kosmopolistycznych dążeń prowadzących do nieuchwytnej perfekcji, zawsze będzie ona na szczycie, bo jest nam, choć często nie z naszej woli, lecz z winy losu najzwyczajniej najbliższa. Znasz dobrze cud rozwiewania chmur, gdy kochasz kogoś nieprzytomnie. Lecz wyciął los w tym przejściu parę dziur, dziś wszystko oddasz, by zapomnieć. Ma gorsze dni, każdy z nas. Zacząć jeszcze raz, gdy wszystko trafi w szlak, na błędach uczy nas porażki cień. Tu musi minąć jakiś czas, nim się obudzisz jak czysty słońca blask. Jak młody w bólu. się z tobą znów zatańczy. Czy otwórz mu, by życie mogło mieć smak słonecznych pomarańczy. Swój rozdział już zamknął los, by otworzyć dla nas nowe drzwi. Wstać i znów do przodu iść. Czy trzeba zacząć jeszcze raz, gdy wszystko trafił szlak. Na błędach uczy nas porażki dzień. Tu musi minąć jakiś czas, kim się obudzisz jak czysty słońca blask, letni dzień. Kiedy wstaniesz już jak nowy dzień, żalu w sercu miej, ledwie ślad. Człowiek przez całe życie uczy się, więc przed siebie idź, choćby pod wiatr. Tu trzeba zacząć jeszcze raz, gdy wszystko trafił szlak. Na błędach uczy nas porażki cień. Musi minąć jakiś czas, nim się obudzisz jak czysty słońca blask, letni dzień. Trzeba zacząć jeszcze raz, gdy wszystko trafi w szlak. Na błędach uczy nas porażki dzień. Musi minąć jakiś czas, nim się obudzisz jak czysty słońca blask. Ważna diagnoza Pawła Turskiego nie pozostawia mi nic innego, jak Państwa z tym zostawić i zachęcić do refleksji. Jeśli ktoś jest ciekaw, co zainspirowało Pawła Turskiego do jego wypowiedzi, a dołączył do nas później, to całą audycję można wysłuchać na stronie internetowej Trójki. Audycję zrealizowała Grażyna Mazurczak, a wydał Paweł Turski. Już syn do mnie macha zza szyby, więc uciekam. Do usłyszenia za tydzień podczas narodowego czytania. Redbat Klinstra Komarnicki. Odzywa, radzę wam, odwróćcie wzrok. Zakrywali oczy. Już prawie cię nie widzę. Spróbuj odgadnąć, kto jest kim. Jesteśmy coraz bliżej. O, zakrywajcie oczy. Niech nikt się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Yeah.